üzerine güzel bir mana olur. Her manasıyla Allah bize bu mertebeyi de ihsan eylesin. İbadetin en etrafı icra etmeyi nasip ediyorum. Ve resü malil alimi terkül kibir. Resü mal Arapçada sermaye demek. Sermaye. Hani tüccarın sermayesi var, ticareti onunla yapıyor. Sermaye bitti mi ticaret de bitir, iflas olur. Alimin sermayesi nedir? Alim insanın sermayesi nedir? Kibri terk etmesidir. Allah-u Teala Hazretleri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri alime hürmeti emrediyor bize. Alime hürmet edeceğiz. Alim, alime ne kadar hürmet etsek o kadar daha fazla kıyam var, cevaz var. İlmi seveceğiz. Alime de ilmi sevdiğimiz için hürmet edeceğiz. Çünkü ilim bizim dünya ahiret saadetimizin anahtarıdır. İlimsiz bir şey elde edilmez. Peki alim herkesten bu sevgiyi, bu teveccühü görünce, hürmeti görünce, el üstüne tutunca ne olur? Alimin bir tehlikesi var. Alim bu sefer kibirlenmeye başlar.